Się tapla i łowi rymy mikołowskiej rodziny złych dzieciaków dodających smaku do strawy. Zjadasz ją bez obawy i z apetytem zadasz w tytę następny kawałek. Wyrzuć niedopałek na stałe przez okiennicę i odpal zniszczenie zapłoną wraz z odsłoną naszej gry. Ja i ty i nasz skład pełen ład prowadzi dziś krew jako lew pośród drzew. Spytam, kogo czego znów się chwytam. Zielonej po świecie MZT was witam. Styl mój jak ryb wciąż dąży i drąży w twe ucho. Rzucam kapuchą na lewo i prawo. Klawo delektuję się zabawą i zamianą słów na rymy. I znów widzę człowieka hipokryte, gdzie ukryte są jego zasady. Nie dam rady stanąć pomiędzy nimi. Kam już się ślini, a on MC chce na mikrofon rzucić ton. Tego rachimologusa duży narusza z siłą katusza i zmusza do ścisłego myślenia. Pierwszego gema przegra trema, drugiego nie ma i nie będzie. Rumowisko wszędzie, MZT, rymy wszędzie. Wciąż jak wodą sika wąż gumowy. Nasz skład hip-hopowy idzie by uzdrowić sam samopoczucia twego i jego. Walczy przeciwko złu, sprawdź to, Kams MZD tu.